Een huisvesting van arbeidsmigranten in Nederland zal in de toekomst alleen maar groter worden. Door de vergrijzing van de bevolking halen bedrijven steeds meer personeel uit het buitenland. Bijvoorbeeld in de provincie Limburg, de provincie met de meeste arbeidsmigranten, is het aantal migranten tussen 2010 en 2018 al gegroeid met 47%. Het opschalen van de reguliere zorg gaat sneller dan verwacht, zegt Ernst Kuipers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Afgelopen weekeinde lagen er voor het eerst in lange tijd meer non-covid dan covid-patiënten in een ziekenhuis. Kuipers is dan ook optimistisch over de komende zomer. En oud-presentator Herman Stok is overleden, heeft een familielid van hem bekendgemaakt op Facebook. Stok stond aan de wieg van veel jongere programma's op radio en televisie. Hij was in 1961 de eerste met een muziekprogramma voor jongeren op televisie, Top of Flop. Herman Stok was 93 jaar. Het weer, het blijft nog droog. De temperatuur ligt vannacht tussen de 12 en de 15 graden. Morgen tussen de 23 en de 26 graden. Maar dan ontstaan vooral landinwaarts stevige regen- en onweersbuien. Met kans op hagel en veel regen in korte tijd. Dus verkeersinformatie, Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer kan inmiddels op de meeste wegen weer prima doorrijden. Een uitzondering is de N35 van Zwolle naar Almelo, want de weg is dicht tussen Heino-Zuid en Raalte door een ongeluk. Het duurt waarschijnlijk tot 8 uur voor de weg weer wordt vrijgegeven. Het verkeer kan de omleiding U34 volgen daar. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Ja, goedenavond. Leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Op het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit buigen ambtenaren zich over een wet die eigenlijk wat stilletjes door het parlement is geglipt. De wet stelt dat dieren natuurlijk gedrag moeten kunnen vertonen. Dat betekent wat voor de veehouderij, maar mogelijk ook voor huisdieren, zo constateerde hondentrainer Martin Gaus eerder vandaag op deze zender. Ja, maar goed, als we over die wet praten, dat je dus de honden aan de lijn moet houden en dat alle katten naar buiten toe moeten en de konijnen op een bepaalde manier moeten leven, dan moet er wel even gekeken worden of dat de praktische mogelijkheden zijn. Is het belangrijk dat huisdieren en dieren in de veehouderij natuurlijk gedrag kunnen vertonen? En is het eigenlijk hetzelfde als dierenwelzijn? Daar gaan we het over een kwartier over hebben. Maar eerst het opvallende spoedadvies van de Gezondheidsraad van vandaag. Jongere Nederlanders worden niet meer geprikt met het Janssen-vaccin, maar alleen nog met vaccins van Pfizer en Moderna. Demissionair coronaminister De Jonge neemt het advies over. Maar hierdoor kan het een week langer duren totdat iedereen een eerste prik heeft gehad. Ik ga erover praten met epidemioloog Alma Tosman en PvdA-Kamerlid en coronawoordvoerder Atje Kuiken. Goedenavond allebei. Goedenavond. Fijn dat jullie er zijn. Goedenavond. Mevrouw Tosman, vanmiddag kwam het spoedadvies van de Gezondheidsraad, 7 pagina's lang. Wat is precies de afweging van de Gezondheidsraad? Waarom zeggen ze van doe maar niet meer onder de 40? Ja, dat gaat dan om die zeldzame bijwerkingen die kunnen ontstaan bij dit vaccin. Dus die speciale vorm van trombose. En die wordt met name gezien bij mensen die jonger zijn. Dus ja, de groep een beetje onder de 40. En de afweging die dan meespeelt is, de voor- en de nadelen van het vaccin worden dan tegen elkaar afgewogen. En nou ja, daarom is nu op dit moment dat kwartje die kant op gevallen. Om dat besluit te nemen. Dat is wat ik eruit uit heb opgemaakt. Ja, aanvankelijk speelt het vooral bij vrouwen. Geldt dat nu ook nog of gaat het even goed over mannen? Dat is een goede vraag. Dat moet ik je even schuldig blijven. Dat heb ik zo niet paraat. Ik hoor mevrouw Kuiken zeggen beide. Ja, we hebben de Gezondheidsraad vandaag nog om gevraagd. Het gaat eigenlijk om mannen en vrouwen tegelijk. En er is nog niet voldoende goed onderzoek naar gedaan. Maar het is niet zo dat mannen het niet raakt. Oké, dus het kan even goed bij mannen. Zou u hetzelfde geadviseerd hebben, mevrouw Tosman, met de informatie die u nu heeft uiteraard? Ja, ik vind dat lastig te zeggen, want uiteindelijk is het gewoon superbelangrijk dat mensen gevaccineerd worden. En alle vaccins zijn goed en alle vaccins zijn veilig. En dit gaat natuurlijk om hele zeldzame bijwerkingen. Ik denk dat het grote verschil met een discussie die natuurlijk eerder speelde, met nou ja, een beetje de horten en stoten die met AstraZeneca gepaard gingen, dat we nu qua cijfers er gelukkig veel beter voor staan. En dat we heel veel alternatieve vaccins eigenlijk op voorraad hebben. Dus wat dat betreft denk ik dat want de jongere groepen die krijgen dus nu de mRNA-vaccins aangeboden. Ja. Dus Pfizer en Moderna. En ja, die zijn ook gewoon heel goed. En met name Pfizer beschermt ook goed tegen transmissie. Dus dat is met name ook in die groep jongere mensen wel echt van belang. Ja, maar u zegt het is een pragmatisch advies. Het is een pragmatisch advies. Ik kan niet helemaal goed achterhalen. Misschien is dat nog wel ergens terug te vinden hoor. Maar waarom dat advies dan nu is gekomen. Want in Nederland is dit nog niet gezien. We hebben natuurlijk in Nederland ook nog maar heel weinig Janssen gebruikt. Ja. Ja. Oké. Okay. Mevrouw Kuiken, eerst wel AstraZeneca, toen niet. Later weer wel voor 60+. Eerst wel Janssen, nu weer niet. Kunt u het allemaal nog volgen? Nee, ik was ook wel ongelukkig. Ik respecteer het advies van de Gezondheidsraad. Maar ik was ook wel een beetje ongelukkig op de wijze waarop dat vanochtend weer naar buiten kwam. Het feit dat men nog niet een handelingsperspectief had, wat dat nou precies voor de GGD zelf betekende. En ook de volgende vraag. Ja, kun je dan ook niet meteen keuzevrijheid geven voor mensen onder de 40 die wel graag Janssen willen ontvangen, omdat je dan met één prik klaar bent. Wat bedoelt u met wat het voor de GGD zelf betekende? Nou, ik kreeg allerlei berichten binnen van mensen die klaar stonden voor een afspraak, maar die naar huis werden gestuurd. Oké, bij de priklocatie? Bij de priklocatie. Maar ook mensen die nu ook op Twitter vragen, ik heb morgen een afspraak, ben ik welkom of niet? Of ik wil eigenlijk een ander vaccin, kan ik dan afbellen? Of ben ik verplicht om Janssen te nemen? Kortom, het advies kwam naar buiten zonder dat helder eigenlijk was, wat betekent dit nu voor de mensen die al een afspraak hebben gemaakt? Wat betekent dit voor de mensen die nog op de rol staan voor een afspraak? En komt er dan keuzevrijheid? Ja. Dus er waren heel veel onduidelijkheden die je toch wel verwacht op het moment dat er zo'n belangwekkend advies naar buiten komt, meteen helder zijn. En daarmee ontstaat toch wel weer een stukje chaos, een stukje onduidelijkheid. Rommelige communicatie, zegt u. Ja, want je mag hem weigeren, begreep ik. Ja, dus als het moment dat je vanmorgen bijvoorbeeld ingepland staat voor een Janssen-vaccin, dan mag je nu bellen met de GGD en vragen om een andere vaccin te krijgen. Dat klopt. Ja, en er wordt nog nagedacht over als je echt heel graag met één prik klaar wil zijn en je wil bijvoorbeeld op vakantie of om een andere reden is het handig als je in één keer een prik krijgt. Hugo de Jonge zit nadenken of hij dat gaat toestaan, geloof ik, hè? Klopt. Ik denk dat het verstandig is dat die keuzevrijheid er komt. Maar het was wel mooi geweest als dat vandaag ook meteen was gecommuniceerd. En je verwacht op het moment dat zo'n rapport er komt, dat daarover nagedacht is, dat de scenario's dan zijn uitgewerkt. En dat is wel een patroon wat we herkennen bij zowel Astra, de prikstop eerder voor Janssen, en nu weer dit besluit van de Gezondheidsraad, dat het niet afgestemd wordt met VWS en dat er niet nagedacht wordt. Wat betekent dit eigenlijk voor mensen? Ja, mevrouw Tosman, is dat te voorkomen? Of zegt u van ja, zo gaat het nou eenmaal in een pandemie? Nee, ik denk dat dit echt iets is waar heel goed aan verwachtingsmanagement had kunnen worden gedaan. Dus op het moment dat zo'n advies in de lucht hangt, is het handig, denk ik, wat mevrouw Kuiken ook zegt, om alle adviezen in één keer, of alle beslispunten in één keer mee te kunnen nemen, zodat je zo min mogelijk ruis op de lijn krijgt. Ja. Want ik denk zeker in de fase ook van de pandemie waar we nu in zitten, die niet meer zo heel acuut is, maar nog steeds best wel belangrijk om alles gewoon goed te laten lopen, is het fijn om toch alle vermijdbare ruis op de vaccinatielijn tegen te gaan waar mogelijk. Dus dat had scherper gekund vandaag. Is het advies ook niet heel schadelijk voor het imago van die Janssen-prik? Ja, ik ben dus heel erg benieuwd hoe dit wordt opgevat. Wat ik heel erg vond rondom de onrust rondom AstraZeneca, is dat dus heel veel mensen die aan de beurt waren met AstraZeneca dat vaccin geweigerd hebben. En ja, we moeten niet vergeten dat het om hele zeldzame bijwerkingen gaat. En op het moment dat je dan dus eigenlijk een onbedoeld bijeffect krijgt, dat mensen dus allemaal die prik niet meer willen, ja, dan ben je uiteindelijk verder van huis. Ja. En ik zou het voor Janssen ook heel ongunstig vinden, want het is gewoon een heel goed vaccin. En het is met name ook zo handig omdat het maar één prik nodig heeft. En, en we denken nu aan ons eigen land, maar ik hoop ook dat dit niet veel negatieve imagoproblemen oplevert in het buitenland. Ja. Waar misschien de prikken nog wel harder nodig zijn dan hier. En je vroeg nog, hadden we dit advies zien aankomen? Nou, eigenlijk niet, want we hadden expliciet gevraagd om AstraZeneca, of dat bijvoorbeeld ook tot de groep 50 jaar toegediend kon worden. Dit was een soort bonusadvies wat erbij kwam. Janssen is overigens het vaccin wat onze premier heeft toegediend gekregen. En onze koning niet, hoorde ik vandaag. Hij wilde daar geen uitspraken over doen. Hij krijgt twee prikken. Dan is het helder dat hij Pfizer of Moderna dan heeft. Dan is het geen Janssen. Nee, dat klopt. Maar ik weet je, terwijl hij wel van hetzelfde bouwjaar is als de premier. Dat zijn andere keuzes die daar blijkbaar in zijn gemaakt. Maar ook dat soort dingen, We zijn zuiniger op de koning dan op de premier, kennelijk. Nou ja, weet je, het zijn gewoon allemaal goede vaccins. En precies deze discussie laat wel zien dat het zo zonde is dat er daarmee eigenlijk twijfel ontstaat over de beschermingsgraad, over de veiligheid van het vaccin. Terwijl dat gewoon niet nodig is als je kijkt naar de risico's. Dus daarom zeg ik, geef mensen ook keuzevrijheid. Want er zullen ook heel veel mensen zijn die zeggen, ik vind het heel fijn dat ik maar één prik hoef. Er zullen ook heel veel mensen zijn, het fijn dat ik dan voor de zomer klaar ben. Ja. Dus regel dat. Maar het is gewoon een Nederlands vaccin. Echt goed onderzocht. Dus geen enkele reden om daar nu wantrouwen te hebben. Behalve als je die ene geval bent waarbij het misgaat natuurlijk. En dat kan. Dat is natuurlijk het irritante. Ja, maar dat overkomt mij ook als ik in een vliegtuig stap of omdat ik de pil gebruik. Ja. Weet je, dus dat risico loop je vaker, zegt u. Ja. Aan de lijn is ook Sjaak de Gouw van de GGD. Goedenavond, meneer de Gouw. Goedenavond. Hoe was het vandaag bij de GGD? Was het paniek? Nee, er was zeker geen paniek. Ik moet zeggen dat de boodschap landelijk best evenwichtig is gebracht. En we hebben gisteren regulier 180.000 telefoontjes gehad. Vandaag waren het er een paar meer in verband met Janssen. Hoeveel is een paar? Maar er was zeker geen paniek. We hoorden twee uur van tevoren... dat het gezondheidsraadadvies kwam. Dus we zijn in staat geweest om alle 5000 callcentermedewerkers de nieuwe instructie te geven en de meeste regio's ook. Dus dat betekent, er zijn een aantal mensen geweest die kwamen bij de locatie en die zeiden, willen een ander vaccin. Ja, die kunnen op dat moment niet, omdat de planning is gebaseerd op het aantal vaccins en je anderen niet wilt teleurstellen. Dus die hebben het verzoek gekregen, maak een andere afspraak. Ja, precies. Landelijk zijn er een paar duizend mensen geweest die hebben gezegd, ik wil een andere afspraak. Maar ook heel veel mensen die zeggen van, ik blijf gewoon Janssen vertrouwen en ik vind die eerste prik belangrijk. Dus het was een kleine rimpel in de vijvers, zal ik maar even zeggen. Ja, maar ik vroeg nog, hoeveel mensen hebben er extra gebeld? Gisteren 180.000 zijn we en vandaag? Nou, we weten het nog niet, want de telefoons, de lijnen staan nog open, laat ik het zo maar stellen. Ja. Dus het betekent dat we kunnen ook niet ieder uur bij al die 5000 mensen ophalen wat voor telefoontjes ze hebben gehad. Nee. Dus het is een globale indruk, maar de mensen die we hebben gesproken aan de telefoon zeggen, we krijgen gewoon een aantal mensen die het willen doen. We krijgen ook vragen van, wat adviseert u om te doen? En dan zeggen wij, Janssen is veilig, u heeft een afspraak. Er is geen reden om de afspraak af te zeggen. Met name ook omdat het met name gaat over de jongere leeftijdsgroepen. Het is uw keuze, maar wat ons betreft, als wij moeten adviseren, dan adviseren we van, laat gewoon de afspraak die er staat doorgaan. Ja, u zegt, wij kregen het 2 uur van tevoren te horen. We hebben al onze medewerkers kunnen instrueren. Van paniek was geen sprake. We hebben het redelijk goed kunnen opvangen. En er is wel gebeld door mensen die zeiden, mag ik er vanaf? Maar niet massaal of wel? Nee, niet ten opzichte van de 167.000 is dat niet. Een aantal mensen hebben vandaag de prik al gehad. Er zijn wat afzeggingen voor morgen. Maar het is niet massaal in die zin dat de helft afbelt. Ik denk dat we uiteindelijk op 10 of 15% afmeldingen komen. En die mensen krijgen gewoon iets later een andere prik. En de vaccins van Janssen die daardoor vrijkomen worden gebruikt in het kader van de bezemacties en de bijzondere doelgroepen. Oké, u zegt 10 tot 15% van de mensen die een Janssen-prik hadden staan, die hebben vandaag afgebeld. Nou, dat is mijn inschatting. Ja. Ik zeg, we hebben nog niet de cijfers, maar als ik kijk naar de drukte, dan verwacht ik dat we ongeveer in die orde zullen uitkomen. Oké, valt dat mee, mevrouw Kuiken? Nou, het zijn ongeveer 16.000 dan tot 20.000 personen. U kunt goed hoofdrekenen? Nee, dat valt wel mee, maar